بسته شدن تقریر معنی حکایت به سبب میل مستمع به استماع ظاهر صورت حکایت. کی گذارد آن که رشک روشنیست تا بگویم آن چه فرض و گفتنیست؟ بحر کف پیش آرد و سدی کند، جر کند و از بعد جر مدی کند. این زمان بشنو چه مانع شد مگر، مستمع را رفت دل جای دگر. این زمان بشنو چه مانع شد مگر، مستمع را رفت دل جای دگر. خاطرش شد سوی صوفی قنق، اندران سودا فرو شد تا قنق. لازم آمد باز رفتن زین مقال، سوی آن افسانه بحر وصف حال. صوفیان صورت مپنداره عزیز، همچو طفلان تا کی از جوز و مویز؟ جسم ما جوز و مویز است ای پسر، گر تو مردی زین دو چیز اندر گذر. ور تو اندر نگذری اکرام حق، بگذراند مر تو را از نه طبق. بشنو اکنون صورت افسانه را، لیک هین از که جدا کن دانه را. حلقه آن صوفیان مستفید، چون که در وجد و طرب آخر رسید، خان بیاوردند بهر میهمان، از بهیمه یاد آوردان زمان. گفت خادم را که در آخر برو، راست کن بهر بهیمه کاه و جو. گفت لا حول، این چه افزون گفتن است، از قدیم این کارها کار من است. گفت تر کن آن جوش را از نخوست، کان خر پیر است و دندانهاش سوست. گفت لا حول، این چه میگویی مها، از من آموزند این ترتیب ها. گفت پالانش فرونه پیش پیش، داروی منبل بنه بر پشت ریش. گفت لا حول، آخری حکمت گذار، جنس تو مهمانم آمد صد هزار. جمله راضی رفتند از پیش ما، هست مهمان جان ما و خیش ما. گفت آبش ده ولی کن شیر گرم. گفت لا حول، از تو هم بگرفت شرم. گفت اندر جو تو کمتر کار کن. گفت لا حول، این سخن کوتاه کن. گفت جایش را بروب از سنگ و پشک، ور بوتر ریز بر وی خاک خشک. گفت لا حول، ای پدر لا حول کن، با رسول عهد کمتر گو سخن. گفت بستان شانه پشت خر بخار. گفت لا حول، ای پدر شرمی بدار. خادم این گفت و میان را بس چوست. گفت رفتم کاه و جو آرم نخوست. رفت و از آخر نکرد و هیچ یاد، خواب خرگوشی بدان صوفی بداد. رفت خادم جانب اوباش چند، کرد بر اندرز صوفی ریش خند. صوفی از ره مانده بود و شد دراز، خوابها می دید با چشم فراز، کان خرش در چنگ گرگی مانده بود، پاره ها از پشت و رانش می رو بود. گفت لا حول، این چه مادی خولی هاست؟ ای عجب، آن خادم مشفق کجاست؟ باز می دید آن خرش در راه رو، گه به چاهی می فتاد و گه به گو. گونه گون می دید ناخوش واقعه، فاتحه می خواند او والقارعه. گفت چاره چیست؟ یاران جستند، رفتند و جمله درها بستند. باز می گفت ای عجب آن خادمک، نه که با ما گشت هم نان و نمک. من نکردم با وی لا لطف و لین، او چرا با من کند برعکس کین؟ هر عداوت را سبب باید سند، ورنه جنسیت وفا ترقین کند. باز می گفت آدم با لطف و جود، کی بر آن ابلیس جوری کرده بود؟ آدمی مر مار و کژدم را چه کرد؟ کو همی خواهد مر او را مرگ و درد؟ گرگ را خود خاصیت بدریدن است، این حسد در خلق آخر روشن است. باز می گفت این گمان بد خطاست، بر برادر این چنین ظنم چراست؟ باز گفتی حزم سوء الظن توست، هر که بد زن نیست کی ماند درست؟ صوفی اندر وسوسه وان خر چنان، که چنین بادا جزای دشمنان. آن خر مسکین میان خاک و سنگ، کش شده پالان درید پال هنگ، خسته از ره جمله شب بی علف، گاه در جان کندن و گه در تلف. خر همه شب ذکر می کرد ای اله، جورها کردم کم از یک مشت کاه. با زبان حال می گفت ای شیوخ، رحمتی که سوختم زین خام شوخ. آنچه آن خر دید از رنج و عذاب، مرغ خاکی بیند اندر سیل آب. پس به پهلو گشت آن شب تا سحر، آن خر بیچاره از جوع البقر. روز شد، خادم بیامد بامداد، زود پالان جست و بر پشتش نهاد. خر فروشانه دو سه زخمش بزد، کرد با خر آنچه زان سگ می سزد. خر جهنده گشت از تیزی نیش، کو زبان تا خر بگوید حال خیش.